unafanya mambo kwa kuyajali, unafanya mambo kwa tabaa kwamba utapata thawabu akhira. Hapana kupuuza kitu, lakini unakwenda kwa njia katika kazi. Hapana kukuelemea jambo la dini mpaka ikafika wakati kwa nadamu. Sasa nimechoka, subiri hivi nitapumzika kwanza kidogo. Ukipumzika kidogo kwa mambo ya sunna itakuwa ni fadhali. Khairul a'mali adwamuha, bora ya amal ni ile ambayo imedumishwa. Wa in qalla, hata kama itakuwa ni kidogo sana umefanya, lakini kila wakati, kila siku ukifika wakati wako wa qiyamu layli tayari utainuka. Sio umefanya siku mbili tatu ukaona tu, bora kwa dunia kwanza kidogo, hapo ndipo umeangamia. Basi fasantidu, jilazimisheni kushika njia kati na kati. Wakaribu, na kama hamkuweza kukamilisha ukamilifu wa mambo, basi angalau kamateni ile njia ya kujikurubisha, kukurubia katika ukamilifu wake. Karibu tabko hili, yani idha lam tastati'u al-amal bil akmali, itapokuwa hamkuweza kutenda mambo kwa ukamilifu wake. Fa'amalu ma yukarribu minhu, basifanyeni ambayo yanakaribia na kidogo. Hapana kujitaza lazima lazima lazima, hapana. Utakuja kuiwata njiani bibi, dini ni nyepesi kabisa. Siku zote unafanya ibada hali ya kuwa moyo wako umechangamka, wakati wako wa nishati, unapenda kufanya ibada na unamaliza, hapana maudhi yote ambayo umepata katika mwili wako. Hiyo ndio njia nzuri zaidi kuliko kufanya mambo ya ibada ukaona yamekuelemea taabani, umechoka. Hapana, hapo utakuja kushindwa, utaacha njiani. Na ukiacha njiani, ni katika uovu mkubwa zaidi mtu kufanya jambo la kheri alafu katika ile mbali. Ndio maana Mtume anasema la takun mithla fulan, usiwe kama mtu fulani. Kana yakumu min al-layli, alikuwa akisimama kufanya ibada usiku vizuri, thumma tarakahu, kisha akaachilia mbali, kwa sababu ilikuwa mzigo mzito kwa kabeba. Wakaribu wa abshiru, na vile vile peaneni bishara njema kwa kuipenda dini. Siku zote mnapowaidhiana Waislamu, mnapoamrishana mema na kukatakana mabaya, kwa upande wa kuyakabili mambo ya ibada, abshiru, peaneni furaha, peaneni jambo la bishara, kwa sababu dini ni nyepesi. Wastainu bil ghadwati, na takeni kusaidiwa na Mwenyezi Mungu katika kuyakabili mambo ya ibada. Bil ghadwati, katika nafasi za asubuhi. Warauhati, na nyakati za jioni. Wa shay'in min ad-dunya, na sehemu kidogo katika usiku utakabiliana naye Mwenyezi Mungu kwa mambo ya hayo ibada. Hii ni kinaya ya maneno kwamba siku zote ibada za sunna zitafutie wakati wako wa nishati, wakati unapokuwa mchangamfu. Tenda ibada hadi yakuwa unaipenda sana. Unaposoma Qur'ani kwa mfano, isome Qur'ani kwa uchangamfu, nishati, basi juzuu moja linakufaa sana kwa siku moja. Hata hasa ikiwa Qur'ani bado hujaizoea inakupa taabu, juzuu moja basi inakutosha. Na ikiwa huwezi kuipiga dafa moja, basi unaweza kuikatakata kidogo kidogo, asubuhi robo, mchana robo, jioni robo, na usiku robo. Tayari robo zimekwisha, juzuu imekwisha, alimradi kila mwezi unapata hikma moja. Ni katika njia katika kazi nzuri sana hiyo. Na kwa wale wasomaji waliokuwa mahir kwenye Qur'ani, tutaona Mtume kafika kwenye limiti gani, kwenye kiwango gani kawapa watu wasome Qur'ani. Wale wasomaji ambao ni mahiri kwenye Qur'ani hawana wasiwasi, lakini kwa msomaji aliyokuwa kidogo yuko chini chini, juzuu moja inamtosha kwa siku moja, na atajimaliza juzuu moja katika nishati, mchangamfu. Hakuelewa na mzigo mzito, hakufika mpaka kutukana kwenye Qur'ani, kwa sababu kachoka sasa, anarembea vitu tu, anatupa tupa tu maneno ya ovyo ovyo, huku anasinzia, huku mtaka kuna mtoka, mara anatukana kwenye Qur'ani ana habari. Hapana, ifanye ibada ukiwa mchangamfu. Haya ndiyo maana ya maneno ya istainu bil ghadwati wal rauhati wa shay'in min ad-dulja. Hizi ni nyakati ambazo aghlabu mtu anakuwa mchangamfu. Asubuhi mtu akianza anakuwa mchangamfu, jioni anakosa kupumzika katika mambo ya dunia dunia kutafuta maisha, anakuwa mchangamfu. Ndio maana ukaona sports zote zinafanya jioni jioni, na vile vile usiku mtu anakuwa mchangamfu kwa sababu kishapumzika pale anajitayarisha kulala, au kalala kwanza kaamka akhiri al-layl pale na kumchangamfu vile vile smart kabisa, akikabili mambo ya ibada pale anayafanya kwa uchangamfu mkubwa. Hadithi hii mpaka hapo rawahu al-Bukhari, ameisimulia Imam Bukhari wa fi riwayatin lahu, lakini katika mapokezi mengine ambayo yeye Bukhari vile vile kaja nayo anasema limetumika tamko la Mtume, anasema waqaribu, ikiwa hamwezi kuyakabili mambo kwa ukamilifu wake, basi angalau karibieni, fanyeni kukaribia angalau kidogo. Waqdu wa ruhu, na amkeni asubuhi mfanye ibada, wa ruhu, na vile vile jioni mfanye ibada, wa shay'un min ad-durja, na kidogo sehemu katika usiku mfanye ibada. Hizi ni nyakati aghlabu mtu anakuwa mchangamfu, hakuchoka. Al-qasda, al-qasda tablughu. Kisha Mtume akasema kidogo kidogo mtafika katika malengo. Hapana kapara, hapana kupa, usivamie maji usiyoweza kuyakoga, yatakuzamisha hayo hayo. Hata kama nia yako na mapenzi yako ni makubwa katika mambo ya ibada na unamtaka Mwenyezi Mungu radhi zake, lakini kidogo kidogo utafikia lengo. Hata kama mtu ndo kwanza anaanza mambo, basi afanye kidogo kidogo mpaka alemae. Akshalema inakuwa haijambo kidogo, ameshapata kuwa na zuhudi kuipa nyongo dunia. Kabla hajafikia mtu daraja kubwa kubwa, basi afanye al-qasda, al-qasda kidogo kidogo, tablughu, na mtafikia lengo kubwa. Aliposema al-qasda ay ilzamu at-tawassut, ilazimisheni kuishika njia kati na kati fil amri, katika jambo, min ghairi ifrat wala tafrit, bila kudharau wala kupuuza. Usidharau, usipuuza ibada za sunna, lazima uwe nazo, lakini al-qasda, al-qasda, fanya pole pole. Tablughu, na mkenda hivyo mtafikia kwenye lengo. Na qawluhu ad-dinu, pale Mtume aliposema inna ad-dina yusrun, neno dinu pale au katika pale wala yushadda dinu, pale dinu imekiwa dhamma, anasema huwa marfuun, imerufaishiwa kwa dhamma tamko la dinu pale wala yushadda dinu, na imekuja ala ma lam yusamma fa'ilu, katika namna ambayo hakutajwa mfanyaji wake pale, na imekuja kwa lafzi wala haitofanywa ngumu dini, haitofanywa ngumu, nani kafanya hakutajwa, ikija kanuni dhamma. Lakini waruya mansuban, na vile vile imesimuliwa mansub nuni kuwa na fatha, yani walan yushadda dina, hapa sasa itakuwa na wala ataikazanisha mtu kuitia nguvu dini akaifanya kuwa ni nzito. Kwa hivyo ruya lan yushadda dina ahadun, pale itakuwa katajwa ahadun yoyote, walan yushadda dina ahadun, na wala hataifanya nzito dini yoyote, illa ghalabahu, isipokuwa itamshinda. Kwa riwaya zote mbili imekuja, imekuja lam yushahada dinu, na vile vile walam yushahada dina ahadun. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam illa ghalabahu, na tamko lake Mtume aliposema isipokuwa itamshinda, ay ghalabahu dinu, yani itamshinda dini, ataiona chungu, ataitukia, mambo ya ibada yatakuwa ni mazito kwake, kwa sababu hakupata taratibu zilizowekwa. Atakuja kuikuta hiyo hiyo dini anaichukia, sasa inamuudhi. Ifike wakati akisikia adhana anaudhika, hilo balaa. Kashughulika na kazi zake za kidunia, yuko kwenye biashara zake na hivi na hivi. Kwa hivyo pengine ni adhana badala ya kuipenda, kwamba sasa ninaitwa na Mwenyezi Mungu, sasa nikaonane naye, nikazungumze naye, nikanong'one naye, nikatake haja yangu kwake. Badala ya kufurahia wito huo, pengine mtu utamuudhi, utamuona kama unamkatia mambo pale ya rizki, yuko kwenye kazi zake pale kashughulika. Inna ghadabahu, hiyo ndio maana ya kwamba itamshinda. ay ghalabahu ad-din, yani tamshinda dini. Wa ajaza dhalika al-mushad, na atashindwa huyo aliyekazanisha dini kuifanya nzito, an muqawamati dini, kutokana na kutekeleza mambo ya dini, likasrati turuqihi, kwa sababu ya ule wingi wa mambo ya sunna aliyoyabeba, kiasi ambacho sasa ni kuwa hawezi kufanya hata moja. Walghadwatu, na tamko la ghadwa lilotumika kwenye hadithi, sayru awwal an-nahari, ni mwendo mwanzo wa mchana, asubuhi mapema. Warauhatu akhiru an-nahari, na tamko la rauha ni mwisho wa mchana, yani jioni. Wadurja akhiru al-layli, na tamko la durja ni mwisho wa usiku. Wa hadha isti'aratun wa tamthilun, na katika mambo ya balagha hapa imetumika isti'ara, maneno ya kuwazima, wa tamthilun, na kupiga mshabaha, wa ma'anahu, na maana yake itakuwa isti'inu ala ta'ati Allah, takeni msaada juu ya ta'a ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, bil a'mali fi waqti nashatikum, kwa kutenda mambo ya ibada katika ule wakati wa uchangamfu wenu, pale ulipokuwa nini unaiona raha. Usichague wakati ule kwa mzito, chague wakati ambapo sasa hivi ukifanya mambo kidogo na kwa smart ukuchoka. Wa faragha kulubikum, na zile nyakati ambazo nyoyo zenu zinakuwa ziko faragha, hazina mambo ya mshughuliko kwa dunia, bali fanya mambo yako pale. Akhiru al-layli, kwa mfano, huna jambo la kukushughulisha pale, hujaanza harakati za kidunia, basi moyo pale uko umekuwa na faragha, pale moyo unamwachia Mwenyezi Mungu peke yake. Bihaithu tastaliduna al-ibada, kwa hali ambayo mtaionea ladha ibada, hiyo unaona raha kabisa bila kiasi. Wala tasamuna, na wala hamchoki. Watablughuna maqsudakum, na kwa hivyo ndio mtafika kwenye makusudio yenu. Kama anna al-musafira al-hadhiqa, kama msafiri aliyokuwa mwerevu. Yasiru fi hadhihi al-awqat, utaona anakwenda safari yake katika nyakati hizi, asubuhi na mapema, na jioni pale mwisho wa mchana, na vile vile anakwenda katika nyakati za mwisho wa usiku. Wayastarihu huwa, na anapumzika yeye, wadafatuhu fi ghairiha, na mnyama wake katika nyakati nyingine sokuwa hizo anapumzika, ile kwa nyakati ngumu, saa sita jua lama, saa saba jua wale na kuwa jua kali. Msafiri alikuwa mwerevu pale, anaacha anakata kivuli, anapumzika kwanza, anangojea pale panapo kivuli, jua linaanza kuzama za magharibi, anaanza kazi vile vile, ataanza kufanya yake asubuhi mapema kabisa, kwa sababu pale hajachoka. Kwa hivyo fayasulu al-maqsuda bighairi ta'ab, atafika kwenye makusudio bila ya taabu. Na hayo ni maelezo katumia tafsiri ya Imam Nawawi, lakini anasema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajua zaidi maana ya tafsiri hiyo, kwa sababu hayo ni mambo ya jawabu kalim, maneno mafupi ambayo yamekusanya maana nyingi zaidi. Ye Imam Nawawi kaifa tafsiri hiyo, lakini anasema wallahu a'lam, na Mwenyezi Mungu ndo ajua tafsiri kubwa zaidi. Hadithi hii imetupatia faida kama mbili hivi zilizokuwa kubwa sana. Faida ya kwanza, at-targhib fi ikhtiyari awqati an-nashat lil-ibada. Hapa Mtume wa Mwenyezi Mungu anawapendezesha wafuasi wake wachague wakati wa uchangamfu wa kutekeleza mambo ya sunna. Mambo ya fardhi yameshapangiwa na Mwenyezi Mungu wakati wake, ukitaka usitake. Na hata hivyo, ikitokezea dharura ya safari au ugonjwa, basi Mwenyezi Mungu ameweka sheria maalum ya sala ya msafiri, ili dini aione kama ni kitu kupendeza kizuri sana, kimemuondolea mashaka, kimemuondolea mzigo, anaruhusa kuchanganya sala ya dhuhur na alasiri, akaiswali katika wakati atakao, tena akapunguza rakaa zake, alimradi anaiona mimi raha kabisa, nzuri kabisa. Haifiki wakati mpaka akaona kabeba mzigo mzito, taabu na mashaka, hapana, anaichangamkia ibada. Hapa Mtume anapendezesha umati wake fikhtibari au fikhtiyari, katika kuchagua awqati an-nashat lil-ibada, nyakati za uchangamfu katika kufanya ibada. Na vile vile faida ya pili, al-qasd fil-ibadati kufanya njia ya kati na kati katika ibada, yusilu ila mardhati rabbi, ndiyo inayomfikisha mtu kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu Mola. Wadawamu alqiyami bi'ubudiyatihi, na vile vile hiyo kidogo kidogo njia kati na kati ndiyo itakayompelekea mtu kudumisha kusimamia kumwabudu yeye Mwenyezi Mungu. Akifanya makara atashinda njiani, lakini pole pole. Hayo ni katika mambo ya sunna, lakini mambo ya fardhi yatakiwa yafanye kama vile Mwenyezi Mungu alivyokuyapanga, na ameshakuyakadiria kwa kiasi cha viumbe wake wanaweza kufanya hayo bila mashaka. Lakini mambo ya sunna lazima mtu achunge taratibu zake, akifanya mchezo atashinda. Hadithi ya tano, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, na kutokana na sahaba bwana Anas ibn Malik Mwenyezi Mungu amradhi amesema, دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. سكموجة مكومة على إنجي مسكتين. فإذا حبل ممدود تهماكي أكيون كامبا إمي فنو إمي نيوش وفقنقوز وفقنقوز ممدود بين الساري يتجن إمي نيوش إمي فنو كامبا بين ينقوز بيلي نقوز وفقنقوز كامبا إمي نيوك تأثارا. فقال mtume kastaajabu, ikabidi aulize, ma hadha alhablu, hii kamba ya nini hii? Qalu, masahaba wakamjibu, hadha hablun li Zainab, hii ni kamba ya Zainab. Anasema dakhala an-nabiyyu al-masjida, aliingia bwana mtume msikitini, fa idha, tamko hili fa idha hablun kullu min al-fa'i wa idha takunu lil-mufaja'a. Unapokuta fa'idha yote mbili, yote mawili haya, baina ya fa na ile idha, fa na idha, fa'idha, yote haya yanamaanisha maana ya kitu cha ghafla kumekiona. Kwa Kiswahili tunasema tahamati. Mswahili ukimwambia tahamati unamaanishia kwamba kwa ghafla akakuta hivi. Kwa hivyo kullu min al-fa'i wa idha takunu lil-mufaja'a, yote mawili haya, ile fa'i inapokuja inakuja kwa ghafla, tahamati. Ingawa fa'i ni katika harfu inayomaanisha kuafikia mambo, lakini tofauti baina ya thumma na wawu, fa'i inakuja lil-mufaja'a, kuonesha kwamba jambo limetokezea papo kwa papo, si kungojea kwa baadaye. Kwa hivyo na idha ndo hivyo hivyo, inapokuja yote mawili yakafanya kazi pamoja, basi walakin idha jitamaata, yanapokusanyika pamoja kama hapa, ju'ila fi ihdahuma limufajaa, moja wapo katika mawili yale itafanywa pale pale kuwa ni ghafla, wal ukhra zaida, na ile nyingine itakuwa imezidi tu, ni pambo la lugha tu. Kwa hivyo faida itakuwa moja imezidi pale, idha itakuwa imezidi, au fa itakuwa imezidi, lakini moja itafanya kazi ile ile ya kuonyesha kitendo kimetokezea hapo. Basi faida hablun mamdudun, tahamaki mtume kwa ghafla anaiona kamba, siku zote ilikuwa haipo, anaikuta kamba imenyooshwa baina saria taini, baina ya nguzo mbili, asaria wa ustuwana bimaana wahidi, wakati mwingine hutumika ustuwana na wakati mwingine hutumika saria kwa maana moja, wa hiya ta'amatu, nayo ni nguzo, allati yu'tamadu alaiha saqfu, ambayo huegemewa dari, ni ile nguzo ya mihimili ambayo dari ya juu huegemea, kwa hivyo ni nguzo kama hivi tulizoweka, huitwa ustuwana au huitwa saria. Walmuradu bisariyatani, na makusudio yake ni nguzo mbili, allatani, ambazo kanata fi janibil masjidi, zilikuwa pembezoni wa msikiti wa mtume wakati huo, ndio zilikuwa zimezuia msikiti ule daria, basi kamba imefungwa kati ya nguzo mbili hizo. Fakala mtume akauliza, ma hadha alhablu, hii kamba ni ya nini? Hakuyawacha mambo kama yalivyo, maana nyumba ya Mwenyezi Mungu ile, nyumba ya kuabudiwa Mwenyezi Mungu ile, halitu kutika na jambo ambalo mtume halitambui, isipokuwa taniulizia mbona anafanya kitu kadhaa kadhaa hapa, cha nini hiki? kama atajibiwa kwamba ni kitu ambacho ni kwa maslahi ya ibada, basi. Lakini jawabu aliopata, qalu hadha hablun li Zainab, hii ni kamba ya Zainab. Zainabu huyu, ai Zainabu binti Jahshi, ummul mu'minina, ni Zainab binti Jahshi, mama wa Islamu, mkewe mtume. Ni kamba kaifunga mkewe Zainab binti Jahshi, aliyokuwa mwanzo kabisa kaolewa na Zaid ibn Haritha, na baada ya kuachwa na Zaid ibn Haritha, ambaye alikuwa ni mtoto wa kulea wa mtume, mtume akapata amri kwa Mwenyezi Mungu, fa idha qadha Zaidun minha wataran zawwajnaka, akimaliza Zaidi haja yake kwa mke huyo, tunakuozesha wewe Muhammad, kai la yakuna harajun fi azwaji aliyahiyai almu'minin au aliyahiyaikum, ili isitate kuwa ni vibaya au kinyaa au ni uchuro kuhusiana na wake wa watoto wenu wa kulea. Akimwacha mke mtoto wako wa kulea, unamuoa wewe. Mwenyezi Mungu anavunja hapa bila mbaya kwamba mke wa mtoto wa kulea anakuwa kama sawa na mwanawe, si mwanawe. Tayeb, huyu ni Zainab binti Jahshi, alikuwa amefunga kamba kwenye msikiti wa mtume, Masjid Nabawi pale Madina. Tayeb radiyallahu anha, maddathu, alifunga kamba hiyo, wa kanat hujratuha bidiwari masjid, na chumba chake bibi Zainab binti Jahshi kilikuwa ndiyo kiko upenuni mwa msikiti pale, kwa hivyo ni rahisi kuingia mara moja yeye. Tayeb, wakamjibu hili kamba kaweka Zainab, fa idha fatarat, anapohisi kachoka, anasinzia taabani katika kiamu laili, taallaqat bihi, huininginia kamba hii asianguke Zainab, huku anaendelea na ibada, Allahu akbar samiha Allahu liman hamidah, taabani. Anapokuwa anajihisi kachoka na yumba atakuanguka, basi kamba inamsaidia hii, anakwenda nayo mwenyewe. Masahaba anamjibu na mtume japo hivi, na aliposema fa idha fatarat, yaani fa idha kasanat ani alqiyami fi salati, anapoanza kuona uvivu kusimama katika swala, au ani alibadati, au ibada yenyewe nzima ile, hata kama katika tahiyatu anasinzia paanza kuanguka, basi huegemea kamba. Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, basi salli fali bada mtume sallam akasema, huluhu, haifungueni upesi kamba ile. Sasa tuiona kuanzia sasa hivi. Kisha mtume akatoa wasia wake akawaambia maswahaba, liyusalli ahadukum nashatahu, na asali mmoja wenu katika hali yake ya uchangamfu, nashatahu ai waqtu nashatihi wa irtiyahihi, asali mmoja wenu katika ule wakati ambao anaionea raha ibada na anaona mchangamfu, hakuchoka, anakwenda kwenye rukuu hali ya kuwa makini kabisa, anarejea kwenye ibadali kabisa, anafurahia jambo lile, anakwenda kwenye sijida yuko makini kabisa mzima, hajaanza kusinzia, na asali mmoja wenu swala sunna katika wakati wake wa uchangamfu. Fa idha fatara, anapoanza kuona uvivu, anapoanza kuchoka, anapoanza kunyong'onyea kwa usingizi, fali yarkud, basi naende akalale pale pale, aondoke kwenye sala. Fali yarkud, basi naende akalale. Alhadithu muttafaqun alayhi, imewafikiwa kutajwa kwake na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Tunapata faida katika hadithi hii kama tano hivi. Anasema faida ya mwanzo, al-islamu dinu taysir, tuko pale pale. Hadithi inafahamisha kwamba Uislamu ni dini ya wepesi. Al-islamu dinu taysir, ni dini ya wepesi, inamfanyia muumini wake dini hii mambo ya wepesi wepesi. Na faida ya pili tunaipata, atanafulu jaizun fil masjidi, ibada ya sunna inajuzu kwenda kufanya msikitini vile vile, ingawa nyumbani bora zaidi, lakini pengine kuna dharura, watu wanaishi pengine katika hali ngumu ya maisha, hakuna nafasi nyumbani hata pa kuweka msala kuswali, kutokezea hivyo katika familia ya watu, ukumbini ndo tena usiku ukiingia panakunjwa kunjwa kila kitu, watoto ndani hapo. Kwa hivyo kama samaki bado kumtele, alimradi kuna sehemu nyingine ndo naweka mtu mabaskeli yake, magasia yake, hakuna pa kufanya ibada, basi inabidi mtu ndani msikitini akafanya ibada. Jaji inajuzu bwana. Hadithi inatupatia faida, Mtume hakugomba kwamba kwa nini Zainabu ukenda msikitini baada ya kula kifani. Hapana, kagomba yeye kwamba kwa nini anafunga kamba. Ni kuonyesha kuwa at-tanaffulu jaizun fil masjid, kufanya ibada ya sunna inajuzu msikitini, lirijali wan nisa'i, kuanzia wanaume na kwa wanawake pia. Faida ya tatu, izalatul munkari bil yadi, hadithi yatuonyesha kuondosha uovu kwa nguvu za kutumia kitako. Mimi ukaona kwamba kama kwamba haitoshi sala yako, ukaona nitasali kwa mgerezo yangu haifai, hata kama mtu ataona afiki kwenye sijida kusujudu kwa kichafi, akaona nitaweka kitu mbele yangu hapa kama kiti, ubao hivi na nini, nitashuhudia juu yake, haifai. Alimradi yukrahu, ni jambo la kuchukiza, an ya'tamida almusalli, kuegemea mwenye kusali, fi athna'i salatihi, katika ule wakati wa sala yake, ala shay'in, kuegemea juu ya kitu chochote. Na faida nyingine ya tano, al-hadhu 'ala al-iqtisad fi al-ibada, pale pale anahimiza, hadithi hii Mtume anahimiza, panahimizo la kufanya njia ya kati na kati katika ibada hasa za sunna. والامر بالاقبال عليها بنشاط, ما امر يمتوم كمبا اراتك ذكبنيه ibada hizo kwa wakati wa kimamku, sio mtu kachoka taabani. Mwenyezi Mungu hapendi ibada ile ukaza mtu anajipeleka, anamsukuma, anasoma Qur'ani, wengine anajikuta na mwenyewe kwenye Qur'ani na mmoja hana kabari. Hadithi ya sita, hadithi ya sita, wa Aisha radhiyallahu anha, na kutoka kwa Bibi Aisha Mwenyezi Mungu amuyaradhi, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala, yakamu mjumbe Mwenyezi Mungu amesema, idha na'asa ahadukum wa huwa yusalli, atakaposinzia mmoja wenu na ilhali anaswali. Idha na'asa, neno na'asa linasomwa bifathi al-aini, kwa fatha ya aini kama lilivyo hapa naha, nahasa, hivyo itakuwa fil madhi, katika kitendo kilichopita. Na wadhammiha, itabidi aini itiwe dhamma, kwa wale ambao wanaogelea ogelea katika elimu za sarfa, basi tamko la nahasa linapokuja kwa dhamma ya aini, fil mudhari'i, katika kitendo cha mudhari'a, hapa itakuja naasa ya nuusu, na sio naasa ya nuusu, naasa ya nuusu kwa watu wanaogelea ogelea katika fani za fani. Wa nuasu, na hili neno nuasi sasa kwa ismu, muqaddamatu naumi, ni pale kunapokuwa na utangulizi wa usingizi. Usinzia ni ule mwanzo wa usingizi mzito. Kwa hivyo nuasu ni lepelepe la usingizi, ndo kwanza mtu anaanza kulala, na hayo yanakuwa mtu anaposwali huwa anapata kitu kama kile. Kwa mfano, basi wasia wa Mtume, idha na'asa ahadukum, pale ambapo amesinzia mmoja wenu, wa huwa yusalli, na ilhali anaendelea kuswali, fali yarqud, basi na kalale, falyarqud, na kasali, na kalale, na pale aliposema wa huwa yusalli, almuradu bisalati salatu nafila, hapa madhumuni yake imekusudiwa ni swala ya sunna. Idhi alfaridatu qalilatu almiqdar, kwa sababu swala ya fardhi ni kiwango kidogo kimewekwa, hadiriki mtu kusinzia tena. Ewe unasinzia katika swala ya fardhi, wewe utaweza kufanya nini? Rakaa zenyewe ni nne, dakika tano hazifiki, unalala ndani ya sala ya fardhi tobe. Wako watu wanalala ndani ya sala ya fardhi, ile kifungo takitenda kuimbia tu, hajaanza kusema lolote, kisha kuegemea na koroma. na ukikujia ukasito kumpiga chenga chini na muumiza mtoto wako au mtu mzima wa watu, itabidi umbebe usaidie, saidie hivyo hivyo, utamwonea huruma kwa sababu ana korona, hata usingizi mzito. Dunia kaishughulikia mtu hii, hata inafika na kusaza la fardhi yuko taabani, kachoka. Kwa hivyo swala ya fardhi imekadiriwa kwamba ni wakati mdogo mdogo tu, kila kipindi hakichukui hata dakika tano, na kikifika dakika tano, basi swala hiyo imesogea kwa kushuru kubwa sana. Kwa hivyo sio unazungumzwa hivi kwenda kalale, hapana. Swala ya fardhi mfanyie pale sunati, akadirie mambo yake ya kidunia anayoyafanya, zile dakika tano zile anazoitwa kutekeleza ibada ya Mwenyezi Mungu, ahakikishe kwamba nitaimaliza hali ya kuwa niko makini na kijua ninachozungumza mbele ya Mola wangu. Katika ibada ya sunna ndio pale mtu kapewa uwanja kuendelea rakaa chungu nzima, kisemo chake akiwa anateza juzuu tano, juzuu sita, katika rakaa moja haya naende. Lakini sasa atahadhari, akija akianza kusinzia basi na akalale, faliyarkud na akalale, ai faliyansarif ani salati, yani na aondoke kwenye swala, baada tamamiha, baada kuzikamilisha bila tamamili zake zile, akishaanza kuhisi nasinzia, basi rakaa zake pale mbili zifanye pungufu tena. Kuondoka kwenyewe sio kama anajiondokea tu, anaondoka kwa mpango maalum, wa yakunu dhalika bisalami, lazima aendelee chini pale atakaye salamu, avunje kiraa yake refu anakwenda nayo, aanze kusema sasa hatari, sasa mnakaribia kutukana, sasa mika kafara pale pale ya vunje arukuu aitabili ende zake tahiyatu pale atoe salamu, haivunji ile kidogo kwanza, atakuja kuendelea labda kwenye akhiri baiti. Na huku kutoa salamu ndiko kunapovunjika kwa sala, fardhan kana bisalatu am naflan, sala hiyo kama itakuwa ni ya fardhi au ya nawafil, kuvunja kwa fardhi kuko kwa sala si kujiondokea tu, labda hiyo sala yapika hiyo na unaweza kuondoka ukenda pengine huku unaswali, lakini kama mtu katilizana, basi swala inavunjwa kwa salamu. Mtume akaendelea, faliyarkud hatta yadhhaba anhu an-nawm, mpaka umuondokee yeye usingizi. Fa innahu, kwani kwa hakika, idha salla wa huwa na'isun, pindi atakaposwali na hali ya kuwa anasinzia, la yadri, hajui, la'allahu yadhhabu yastaghfiru, huenda yeye mwenyewe akajiona na kwenda katika maneno ya kutaka msamaha kwa Mwenyezi Mungu, fayasubu nafsahu, na akawa anajitukana nafsi yake, kumbe fayasubu nafsahu, na akawa anajitukana nafsi yake, ai yani yatanaffadhu bima la yaqsiduhu, huenda mtu akatamka maneno pale ambayo hakuyakusudia yakamtoka mdomoni, kwa sababu ameshaanza kusinzia, lighalabati nuasi, kwa sababu ya kuzidiwa usingizi. Mithlu an yaqul, kwa mfano huja mtu akasema, Allahumma la taghfirni, Mwenyezi Mungu usinisamehe mie, kaniadhibu mtakatifu. Ndio maana yake yuko taabani na kwenda kule, basi amekusudia kusema Allahumma ighfirli warhamni wajburni warzuqni waamini waafini waafani, kafika kwenye kitako baada ya sajdaini, lakini kwa kuwa anasinzia inaweza kumtoka pale Allahumma la taghfirli, ee Mwenyezi Mungu wewe usinisamehe mimi. Hakala na kuna mengine kuliko hayo, na zaidi yake ni kwenye Qur'ani. Bali kwenye Qur'ani fahala kwenye shadda, kama kuingia shadda ana maarifa, fahala kwenye madda, kama kuvuta madda maana ya maarifa, na mada hiyo kama itakuwa ni harka sita, lazima uipeleke sita, ndio itatimia ile maana ya Qur'ani. Sheki uvute, kwa mfano kul adh-dhakarayn harrama, ndio ile maana ya Qur'an takasasala pale. Je, wale madume wawili ndio Mwenyezi Mungu ameharamisha, amil unthayaini, au majike mawili? Lakini ukisema kul adh-dhakarayn harrama, itakuwa kama unatoa kabari madume mawili Mwenyezi Mungu ameharamisha, kama una proof kwamba madume mawili Mwenyezi Mungu ameharamisha, na hali yakuwa sivyo ilivyo, sheti ukamilisha harika sita, kul Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun, Je, ni Mwenyezi Mungu ndo anayekupenda kusafala hilo au Mwenyezi Mungu mnamzudia uongo? Lakini ukisoma Allahu adhina lakum, itakuwa unatoa maelezo Mwenyezi Mungu amekupeni ruhusa tayari fanyeni. Utaikoroga Qur'ani, basi ukijiona unaanza kusinzia sinzia kidogo tu. Tena hata kama utakuwa humo ndani ya sala, wakati umekaa msahafu, ukijiona sasa hivi unaanza kuwa hadi kitu mle, unasinzia sinzia, upezi funga msahafu, lala kwanza. Usije ukaingia katika maandamizi Mungu kuyasoma utakavyo ndani ya usingizi, utakuja kushuka dawa na bure pale Qur'an. Rubbal qari'u yaqra'u al-Qur'ana wal-Qur'anu yal'amhu. Mtume anasema mara ngapi na ngapi msomaji anayesoma Qur'ani na kumbe Qur'ani namlaani yeye, na hususan atakapokuwa kishalala anatamka Qur'ani ovyo ovyo, hajui wapi atakwenda, wapi karudi, hana habari, anasema aibu kwa nafsi yake. Na huenda mtu kwenye sala akaingia Allahumma la takfirli, na mwenye hajui. Ndiyo maana Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani akasema la taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu. Ya ayuha alladhina amanu, enyi ambao mmeamini, msikurubie kwa sababu kuswali tu. Kama sala iko makunduchi usiyokafika hata jumbi, kaa huko bali. La taqrabu salata, usikurubie sala. Wa antum msikurubie sala, wa antum sukara, na in hali nyinyi mmo katika ulevi mmelewa, kwa sababu mtayatamka maneno ambayo ni matusi, na mtakuwa hamjui mkisemacho. Maana swala ni mazungumzo baina ya Mwenyezi Mungu na mja wake. Idha aradta an tukallima Allah fadkhul fi salati, utakapotaka kumsemesha Mwenyezi Mungu ingia kwenye swala, utamsemesha Mwenyezi Mungu. Wa idha aradta an yukallimaka Allah, na ukitaka Mwenyezi Mungu akusemeshe wewe, faqra'il Qur'ana, soma Qur'ani, Mwenyezi Mungu atakuwa anakusemesha mle maneno. Sasa ilivyokuwa kwenye sala kuna mambo yote mawili, kuna wewe kumsemesha Mwenyezi Mungu na kuna Mwenyezi Mungu kukusemesha wewe kwa Qur'ani, basi hapo tahadhari, Mwenyezi Mungu anazungumza na mja wake hapo. Idha qala al-'abdu fa innahu yunaji rabbahu, Mtume anasema mja akiswali ananong'ona na Mola wake pale. Sasa manong'ono yenyewe tena isije ikawa umemdharau Mwenyezi Mungu kiasi ambacho unasinzia kwenye ibada, utakubutu kusinzia mbele ya mkubwa wako wa kazi, na kazi hiyo na isiwe ya serikali, iwe ya mtu binafsi, uko kwenye factory tu ya sonara tu basi. Bosi pale amekwambia kwamba sasa hivi dhahabu hii atakayivunjwa iyayushwe ili ifanye kitu kingine, wewe umeshasinzia. Atatu kwambia ukijui tahamaki na haibu mali ya watu, atakufukuzia mali kazi bosi. Kwa mfano kama huo, kwa akili hiyo hiyo itumie kwa Mwenyezi Mungu mbele yake, unazungumza naye nini? Mikono inateremka kipandishwa, inateremka kipandishwa, taabani kisha kuwa na koroma mpaka mwege umea mtu. Matokeo yake ni kwamba ndani ya Qur'ani, kwa mfano sala ya jamaa na sala ya sunna mwezi Ramadhani labda, au hata sala ya tarawih, ndani yake mna aya zimefanana na ghairi al-maghdubi alayhim waladdallin. Kuna aya zimazo, kwa mfano wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, na hata mlikuwa nyinyi kabla ya Mwenyezi Mungu kukongoeni mlikuwa ni katika wapotevu. Baada kama alikuwa mtu kisinzia, kwa kuwa wala dhalina, itamtoka amin peke yake msikitini, amin. Taanaki sala yote inaharibika pale, watoto taabani anza kucheka hapatiki, kwa kuwa ulipomelana huko. Kuna aya kwenye Qur'ani mutashabaha na wala dhalina ya Samfat. Kwa mfano imam anasoma wa in kuntum min qablihi la min ad-dallin, na mada yake ni ile ile, mada lazima la min ad-dallin. Tahamaki mwenzangu mie umeruka usingizini, amin peke yako. Adam alikia يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم enyi ambao mmeamini msikurubie sala na ilhali ya kwamba nyinyi ni walevi, mmelewa, mmo katika nishani ya ulevi. Hatta taalamu, mpaka mfikie akili zenu kuwa shwari, mnalielewa ma takuluna, lile ambalo nalisema. Wafasirina wa Qur'ani wanasema katika aya hii sababu kuteremshwa kwake kabla ya ulevi kuharamishwa, walikuwa masahaba wengi wakitumia mvinyo kama ni maji ya kunywa tu, na walikuwa hawana makosa wakati huo kwa sababu ilikuwa si haramu. Miongoni mwao alikuwa ni Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Alipokuwa katika sala siku moja, alikuwa akisoma Suratul Kafirun katika sehemu ya la a'budu ma ta'buduna, yani mimi siabudi mnavyoabudia ninyi. Aliondosha la, akasema a'budu ma ta'buduna, mimi ninaabudia mnavyoabudia ninyi makafiri. Kwa hivyo ikawa hiyo ni sababu tosha kabisa kukataza watu wasiingie kwenye swala, bali wasikurubie, ilhali ya kuwa wamelewa, mpaka walielewe lile ambalo wanalisema ndani ya swala. Na kufikia mtu kulielewa analolisema ndani ya swala, si kwa sababu alikuwa mlevi tu, hata katika usingizi vile vile mtu anakuwa alielewa analolisema vile vile. Na si katika usingizi tu, anaweza mtu dunia kuivaa, pengine michezo imemvaa kiasi ambacho labda kafurahi timu yake kushinda, au anahuzuni timu yake kushindwa, anafika kwenye swala haendelee anafanya nini? Huenda pahala kwenye qiyam pale atakiwa sura ya Fatiha akawaza matahiyatu pale wima. Na wakati mwingine mtu anajikuta kakawa tahiyatu anasema alhamdulillah tahiyatu, imekuwa kaingia kwenye mkumbo ule ule kwamba yeye ni sukara, amelewa, hakulewa ulevi, amelewa dunia. Basi unapotaka kuingia kwenye swala, usike katika hali ya kujijua, sasa ninazungumza nini na Mola wangu. Na ikiwa ni imamu ndo anaosoma, basi ujue sasa anasema nini imamu, hiyo Qur'ani maneno yake ni namna gani, hivi sasa panaambishwa nini, panakatazwa nini, unahitaji. Au ataondoka mtu kwenye swala mbele ya Mola wake hana kitu alichokipata, ila ni kukunja kunjo swala yake na kupiga nayo ya uso, na huko swala inamwapiza kwa kumwambia bayyaka Allah kama bayyatani, Mwenyezi Mungu akupoteze na wewe, akudhalilishe na wewe, akuharibu kama walivyoharibu mimi. Sahihi. Hadithi hii kwa hakika kuna faida mbili kubwa zinazopatikana ndani yake. Faida ya mwanzo, karahatu ijtihadi nafsi bil ibada, ni uchukivu wa kuitaabisha nafsi ndani ya ibada, iwe inafanya ibada mpaka imekuwa ni machofu, taabu na taabika, mpaka kafika mtu anasinzia hajui akisemacho. Hii makruh. Na faida ya pili, al-iktisadu pale pale katika mlango tupu, al-iktisadu fi taa, mtu aliyeingia katika kazi katika utiifu, wa tarku al-ghuluwi fil ibada, na aache mambo ya kupindukia mpaka katika ibada. Huenda yamzalisha hayo, kila kitu kinafanywa kwa kiasi kiasi. Tukitoka katika hadithi ya sita, tunaingia katika hadithi ya saba. Hadithi ya saba, wa an abi abdillah jabir ibn samura, na kutokana na baba yake Abdallah bin Jabir ibn Samura radiyallahu anhuma, Mwenyezi Mungu awe radhi na mwanae, kala anasema kuntu usalli, nilikuwa mimi ninaswali maa nabii sallallahu alayhi wa sallama, pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu, as-salawati, swala nyingi. Tamko la as-salawati fi riwaya ya Muslim, katika riwaya nyingine iliyokuja kwa Muslim imekuja hivi kwamba anasema huyu Jabir bin Samura, wallahi laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama akthara min alfai salatin, zaidi ya sala elfu mbili. Ndiyo maana akatumia pale salawatin, yani nilikuwa ni swala kuliko elfu mbili. Anasema Jabir bin Samura, kuntu usalli, nilikuwa mimi naswali maa nabihi pamoja na mtume sallam as-salawati, sala nyingi zaidi ya elfu mbili. katumia kwa yamini, wallahi laqad sallaytu ma'a rasulillahi sallama akthara min 2000 salatin, zaidi ya sala 2000. Basi fakana salatuhu qasda, sala yake mtume ilikuwa ni njia katika kazi. Wa khutbatuhu qasda, na khutba yake kama anakutubu hapa. Khutbatuhu ay yani khutbatul jumu'ati wa ghayriha, ni khutba ya Ijumaa na nyinginezo. Akikutubu mtume hakutubu kiasi cha kuwatosha watu, hakai pahala kuanzia pale baada ya magharibi, akaendelea mpaka tatu nusu, mwisho wale wanaambiwa itakuwa kina kii na wanalaani. Sasa wanaona kwamba mambo yaishi, basi watu watakatulizao na kuondoka, pengine hawawezi, wanaona muhali mwenye kuhadhiri pengine ni mgeni, wanaona kama watamkia hivyo kuondoka pale. Basi anasema kwamba sala ya mtume ilikuwa kasdan, iko njia kati na kati, si fupi sana kiasi ambacho cha kuondoa njiani, wala haikuwa refu ya kuwachosha maamuma. Sasa tafadhali hizo na hayo ya njia kati na kati tutayabaini karibuni hivi katika fiqhu sunna, atataja na fiqhu sunna akitumia sura gani mtume katika sala gani, kiasi cha aya zake ni kiasi cha aya namna gani akitumia katika sala gani. Alfajiri akisoma vipi? Adhuhuri akisoma vipi? Magharibi akisoma vipi? Aisha akisoma vipi? Kasta yenyewe ndio iko hapo, ambapo katika darsa ya fiqhu sunna inshallah tutayabaini hayo karibuni. رواه مسلم حديث هي بسم الله الإمام مسلم قوله قصدا تنقلات القسم قصدا أي بين الطول والقصر بين يورف والقصر نوفوف اللي يهاب امتون يكتم ينجكت نكات سيريف يكوى تفاوات ونسفو في منه كياسي أمباك امتو أنا تواضى كل أنا أقول صلاة يوتي يفيش كمسا يوتي يوتي يوتي أنا جامعة لبدا موجة هل يكوى تواضى صلاة na alikuwa anaingia kwenye kutawaza muadhini na adhini na khalas, baada ya kumaliza kutawaza sala imekwisha. Vipi mkutawaza? Kwa sababu inna atainaka kul wallahu na wala asr. Basi mtume sala yake ilikuwa ni qasdan, njia ya kati na kati, si refu ya kuwachosha watu wala si fupi sana kati na kati. Hadithi hii imetupatia faida kama tatu hivi. Ya kwanza, takhfifu nabii sallallahu alayhi wa sallama as-salat, kurakisisha kwake bwana mtume na kufanya wepesi kwenye swala wa khutba na khutba vile vile. Hayo akiyafanya rahmatan bil musallina, wa kuwaonea huruma wale wenye kuswali. Vipi kuonea huruma? Tutaona katika fiqhu sunna sura zake mtume akasoma vipi. Warafatan bil maridhi, na vile vile kufanya huruma kwa mgonjwa naye vile vile. Hachukui mgonjwa takfira jamaa, sura al-Baqara nzima hachukui kabisa, mtume akifanya katika kazi. Wa sahibu al-haja, na vile vile kimhurumia mtu mwenye haja, nafikiria pengine hapa mtu kapita njia tu kakuta jamaa kaingia, kwa hivyo na haja zake, kwa hivyo anafanyia kasda njia katika kazi. Hiyo ni faida ya mwanzo. Faida ya pili, wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallama utiya jawami al-kalim, amepewa maneno mafupi yenye maana nyingi. Wa innahu lam yakun yubaligh fi al-ijazi, hata hivyo hakuwa akipindukia mpaka katika kueleza. Kapewa na Mwenyezi Mungu mtume jawami al-kalim, maneno mafupi yakitamka, lakini yana maana ya kujaza mabuku mengi, volume kubwa nyingi sana. Lakini hata hivyo anaone huruma wale wanaohutubia hutuba yake Ijumaa mtume itakuwa kidogo. Kwa yutiri salata, hata katika barzanji anasema mwenye barzanji akirefusha mtume sala yake kidogo, wayaksuru lhutaba aljumuiya, na kuifanya fupi sana hutuba za Ijumaa, ili wale watu waondoke na kile kinazungumzwa na ndo raha ya maneno ilipokuwa kiasi cha muda wa saa moja inatosha mtu kuenda kwa pahala kwa sababu basi saa moja inatosha kabisa. Baina magharibi kutoka isha kiasi cha saa moja kwa usu inatosha kabisa. Binadamu na mambo mengi kichwani, kuna wenye watoto, kuna wenye wagonjwa majumbani, kuna wenye namna kwa namna ya mambo, mitihani namna kwa namna. Kwa hiyo inatosha kusikiliza kwa muda wa saa moja moja nusu basi, lakini tena kuanzia baada ya magharibi mpaka saa tatu mpaka saa nne basi. Ataacha mtu hapo hapo kita kitu hapo hapo. Kisha Mtume akabainisha katika baadhi ya riwaya akasema, khairul kalami au safuha, bora ya maneno ni yale yaliyopita nje katika kati, si marefu si fupi sana, kiasi cha kati, ili mtu apate kuhitaji azingatie na atakiwa aondoke na kitu pale mtu. Tayib, hiyo ni faida ya pili. Wa innahu lam yakun yubali fi ijali. Na faida ya tatu, atawassutu fil umuri. Hapa hadithi inaonyesha waziwazi kushika njia ya kati na kati katika mambo, mambo yote yatakiwa kati na kati, hapana kana mambo ya kufundu ada na wada ya siyo kese kumbo yani yawe kati na kati. Hadithi ya nane, wa an Abi Juhfa Wahab ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, na kutokana na baba yake Juhfa ambaye yeye ni bwana Wahab ibn Abdullah radiyallahu anhu qala, amesema akhan nabiyyu, alitoka udugu Mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alaihi wasallam, baina Salman wa Abi Dardai, udugu kwa upanga bwana Mtume kati ya Salman al-Farisi na bwana Abi Dardai. Kaambia Salman, Abu Dardai atakuwa ndugu yako. Alikuwa akipanga udugu pale Madina pale. Baada ya kufika pale, wale Muhajirina na Ansari ikawa Mtume anapanga udugu pale. Imba Ali akamwambia, wewe ni ndugu yangu mimi, sikupi ndugu yangu mtu mwingine, wewe ndugu yangu mimi. Lakini masahaba wale zinamoja kuambia, wewe ndugu yako fulani. Na wakati wa mwanzo kabisa walikuwa hata kurithiana warithiana, ila baada ya kuteremka aya wa ulul arhami au ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillah, na watu waliohusiana kwa nasabu wao ndio watahusiana zaidi kuliko watu wengine katika mirathi, lakini mwanzo kurithiana. Kwa hivyo Mtume alipanga udugu baina ya Salman al-Farisi na Abu Dardai radhiyallahu anhuma. Fazara Salmanu Abu Dardai, basi Salman akawa atekeleza ile haki ya udugu, akamtembelea ndugu yake Abu Dardai. Hawakuhusiana kwa damu hata kidogo, hawajuani. Mtume kawa kwamba huyu Salman ni Mfursi, anatoka huko Asia, anatoka Irani, huyu Mfursi baba yake atabudia moto, takimbia yeye, hakupenda ibada zile. Na huyo Badadai ni mtu wa wapi? Mtu wa Maka. Basi Mtume akapanga udugu pale baina ya Badadai na huyo Salman al-Farisi. Salman al-Farisi akawa anaitekeleza ile haki ya udugu wa Kiislamu. Fazara Salmanu Abu Dardai, basi Salman al-Farisi akamtembelea ndugu yake Badadai. Alipofika kwa ndugu yake, faraa umma Dardai mutabadhilatan, akamkuta mama yake Dardai, yani mke wa Abu Dardai, mutabadhila. Na maana ya mutabadhila, labisatun thiyabi ambasada, kamkuta amevaa nguo zilizokuwa za kuchakaa chakaa, wahia almuhna, yani nguo zilizokuwa nyonge kabisa za kukalia jikoni mchana kutwa, makaniki makaniki, nguo chafu chafu alizokuwa akipikia pikia jikoni, kamkuta nazo mpaka jioni, maskini ni mkubwa anazo zile zile. Walmuradu, na madhumuni ya kusema kwamba hapa amemkuta katika hali ya mutabadhala, yani madhumuni yake ghaira mumutania, hakumkuta amejipamba bimadhari na katika ile hali yake ambayo atakuwa awe nayo mke kwa mume, watarika kunduksi thiabi azina, na madhumuni yake ni kwamba aliwacha kuvaa nguo za mapambo ambazo anatakiwa mwanamke kifika jioni madhara na mumewe, basi awe yeye ni kioo cha yule mume, awe kila mara anambutia mume asichoke kukaa nyumbani kwake, kila mara anafurahi kumwangalia mkeo yule yuko. Salman al-Farisi anajua kawaida ile, ndo maana ya mke alipokuja na mkuta mama yake Dardai yuko katika hali nyonge, hali dalili, nguo za kupikia jikoni mchana, za kondea kondeni, kamkuta nazo vile. Bas fakala akustahimili Salmani, akamuuliza masha anuki wewe shemeji, hebu niambie nini hali yako? Akafahamu mimi nimekuja leo kana msiba msiba kidogo, watajulia Salmani Paris, mbona kwa kama hiyo unaondokea ondokea kwa jamaa zako nini? Masha anuki, kuna nini wewe? Ai limadha anti ala hadhihi alhala, kwa nini wewe uko katika hali hii? Anakusudia Salmani Farsi. Mashaaluki, limadha anti fi hadhihi alhala, kwa nini wewe saa hizi uko katika hali kama hii? Qalat, hivi huyo akajibu, shemeji wewe unayatafuta mengi na kuona na mtaka nyingi na nasaba, ukapata mji msiba shemeji. Bibi akamjibu akamwambia, ahuka Abu Darda, ndugu yako huyu uliokuwa na Mtume Abu Darda, laisa lahu hajatun fi dunya, huyu kaka yako hana haja na dunia, ndio maana mimi kanikuta hivi. Angelikuwa huyu namna hiyo aliyokuwa akiwa mtu mume au kwa mkewe, saa hizi ningekuwa chaingia tu usingeniona wewe. Saa hizi ingelikuwa nishavikusanya kukusanya vya sumini zangu, mathalan kwa mfano, na juhudi zangu mwenyewe vya mawardi, na nishajipatia patia mwenyewe kana zangu mbili zile nita mpya pengine, na nishikadhaka takadhaka ta, na ungekuta nyumba hii na mkia mkia vitu fulani fulani hivi. Hivyo ndo nyumba ya mke na mume atakiwa iwe, japokuwa hana vya kunukia, lakini angalau ile mandhari yake, madhari yake inaonekana kama ni mtu mke wa mtu, na mumewe yuko pale hapo safiri. Wakati mwanamke mumewe yuko pale, ajulikane kwamba sasa mumewe yupo, na wakati anapokuwa hayupo, basi atakaa katika hali yoyote mwenyewe atakavyo. Ndio maana bwana mtume